بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. عم يتساءلون, لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظيم, بڑی خبر کے متعلق. الذي هم فيه مختلفون, جس میں ان اختلاف ہے. كلا سيعلمون, خبردار وہ جلد جان جائیں گے. ثم كلا سيعلمون, پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے. الم نجعل الارض مهادا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا. والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخیں. وخلقناكم ازواجا, اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا. وجعلنا نومكم سباتا, اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وجعلنا الليل لباسا, اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا. وجعلنا النهار معاشا, اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا, اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا سراجا وهاجا, اور ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور گھنے باغات. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء فكانت ابوابا, اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے بن جائے گا. وسيرت الجبال فكانت سرابا, اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے. ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم تاک میں ہے. للطاغین مآبا, سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا, اس میں مدتوں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو. الا حمیما وغساقا, مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کی پیپ. جزاء وفاقا, برابر بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے. ان للمتقین مفازا, بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے. حدائق واعنابا, باغات اور انگور ہیں، وکواعب اترابا اور اٹھتے جوبن والیاں، وکأسا دہاقا جو ایک عمر کی ہیں اور چھلکتا جام ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہ جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا، جزاء من ربك عطاء حسابا یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، انا انذرناكم عذابا قریبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بے شک ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، والنازعات غرقا سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم، والناشطات نشطا اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی، والسابحات سبحا اور آسانی سے تیرنے والوں کی، فالسابقات سبقا پھر آگے بڑھنے والوں کی، فالمدبرات امرا پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، اے کافروں تم پر قیامت ضرور آئے گی، یوم ترجف الراجفہ جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، ابصارها خاشعہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اور کافر کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، قَالُوا تِلْكَ اِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةً کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی، إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی، اذهب الى فرعون انه طغى فرمایا کہ فرعون کے پاس جا بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى، تو اس سے کہہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تُو پاکیزہ ہو جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تُو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا۔ والأرض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ أخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال أرساها، اور پہاڑوں کو جمایا۔ متاعا لكم ولأنعامكم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کے لیے۔ فَإِذَا جاءت الطامّة الكبرى، پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من يخشاها، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی ٹھہرے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ عبس وتولى، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ ان جاءہ الاعمى، اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ وما يدريك لعله يزكى، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے۔ او يذكر فتنفعه الذكرى، یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ اما من استغنى، بہرحال وہ شخص جو بے پروا بنا۔ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى، تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہوں۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا۔ وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے۔ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ایسے نہیں، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، ان عزت والے صحیفوں میں۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلندی والے پاکی والے ہیں۔ بأیدی سفرہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے۔ کرام بررہ، جو معزز نیکی والے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی مارا جائے کتنا ناشکرا ہے وہ۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کر دیا اسے۔ ثم اماته فاقبره، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشره، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا۔ كلا لما يقض ما امره، یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا، کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا، پھر زمین کو خوب چیرا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا، تو اس میں اناج اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور چارہ۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغیچے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور گھاس۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکات مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی۔ ترہقہا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ، یہ لوگ وہی کافر بدکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں۔ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، جو سیدھے چلیں چھپ جائیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب پیٹھ پھیر کر جائے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب سانس لے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے۔ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، جو قوت والا ہے عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے۔ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ، اور یقیناً بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذا السماء فطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کرے دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ, جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر اعتدال والا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور بے شک تم پر ضرور کچھ نگہبان مقرر ہیں. کراما کاتبین, معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں. وان الفجار لفی جحیم, اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. یصلونها یوم الدین, انصاف کے دن اس میں جائیں گے. وما هم عنها بغائبین, اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین, اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ویل للمطففین, کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ليوم عظيم, ایک عظمت والے دن کے لیے. يوم يقوم الناس لرب العالمين, جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين, یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین, اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم, وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین, جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب به الا کل معتد اثیم, اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گناہگار. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم, پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين, یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے. وما أدراك ما عليون, اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے. يشهده المقربون, قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے. یسقون من رحیق مختوم, انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی. ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی اس کی مہر مشک کی ہے اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے. ومزاجہ من تسنیم, اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے. عینا یشرب بها المقربون, ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ, اور جب یہ کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذا السماء انشقت. جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹ کی پیچھے سے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. تو وہ ان قریب موت مانگے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا. بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ. تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ. اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ. اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقًا. ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والسماء ذات البروج. برجوں والے آسمان کی قسم. والیوم الموعود. اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اور گواہ دن کی اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ کھائی والوں پر لعنت ہو. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ بھڑکتی آگ والے. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وہ اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا ہر تعریف کے لائق ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں یہی بڑی کامیابی ہے. اِنَّ بَقْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہی بہت بخشنے والا ہے نہایت محبت فرمانے والا ہے. ذو العرش المجید عرش کا مالک بڑی عظمت والا ہے. فعال لما يريد ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے. هل اتاك حديث الجنود کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی. فرعون وثمود فرعون اور سمود. بل الذين كفروا في تكذيب بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. والله من ورائهم محيط اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے. بل هو قرآن مجید بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والسماء والطارق آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم. وما ادراک ما الطارق اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب خوب چمکنے والا ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے. فلینظر الانسان مما خلق انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. يخرج من بين الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انه على رجعه لقادر، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے. یوم تبل السرائر، جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا. فما له من قوة ولا ناصر، تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے. والارض ذات الصدع، اور پھاڑی جانے والی زمین کی. انه لقول فصل، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. وما هو بالهزل، اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. انهم يكيدون كيدا، بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں. واكيد كيدا، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں. فمهل الكافرين امهلهم رويدا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے. الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا. والذی قدر فہدا، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی. والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا. فجعله غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا. سنقرئک فلا تنسا، اے حبیب اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے. الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے. ونيسرك لليسرى، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. فذكر ان نفعت الذكرى، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے. سيذكر من يخشى، ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے. ويتجنبها الاشقى، اور نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا. الذي يصلى النار الكبرى، جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. قد افلح من تزكى، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا. وذكر اسم ربه فصلى، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرة خير وأبقى، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. إن هذا لفي الصحف الأولى، بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی. وجوه يومئذ خاشعة، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے. عاملۃن ناصبہ، کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے، تصلا نارن حامیہ، بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، تسقا من عین آنیہ، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بےہدہ بات نہ سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہوں گے، وأكواب موضوعة، اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، ونمارق مصفوفة، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وزرابی مبثوثة، اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے، فذکر انما انت مذکر، تو تم نصیحت کرو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو، لست علیہم بمسیطر، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، الا من تولا وکفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ، تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، والفجر، صبح کی قسم، ولیال عشر، اور دس راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور تاک کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل پڑے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، ارم ذات العماد، ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے، التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، الذين طغوا في البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فأكثروا فيها الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، فصب عليهم ربك سوط عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربك لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کی عزت اور نعمت دے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا، اور بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور اس دن جہنم لائی جائے گی اور اس دن آدمی سوچے گا اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی. فيومئذ لا يعذب عذابه احد، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا. ولا يوثق وثاقه احد، اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. ايحسب ان لن يقدر عليه احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا. يقول اهلكت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا. ايحسب ان لم يره احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةِ کسی بندے کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، یتیما ذا مقربہ رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ یا خاک نشین مسکین کو، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، اولئك اصحاب المیمنة یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں طرف والے ہیں، عَلَيْهِمْ نَارٌ مُقْصَدَةٌ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، والشمس وضحاها سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے، واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے، والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، ونفس وما سواها اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، فألهمها فجورها وتقواها پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، قد افلح من زکاها بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساها اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا، کذبت ثمود بطغواها قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، اذ انبعث اشقاها جس وقت ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر اونٹنی کی کوچے کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى رات کی قسم جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى اور دن کی جب وہ روشن ہو، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی. ان سعیکم لشتا, بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے. فاما من اعطا واتقا, تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا. وصدق بالحسنا, اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا. فسنیسره للیسرا, تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے. واما من بخل واستغنا, اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا. وکذب بالحسنا, اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا. فسنیسره للعسرا, تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے. وما یغنی عنہ ماله اذا تردا, اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا. ان علینا للہدا, بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّى, تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى, اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا. الذي كذب وتولى, جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسيجنبها الأتقى, اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا. الذي يؤتي ماله يتزكى, جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا ہو. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى, صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے. ولسوف يرضى, اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والضحا, چڑھتے دن کے وقت کی قسم. واللیل اذا سجا, اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے. ما ودعک ربک وما قلا, تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو کسی بھی صورت میں یتیم پر سختی نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الم نشرح لك صدرك, کہ ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا. ووضعنا عنك وزرك, اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظهرک, جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب, تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والتین والزیتون, انجیر کی قسم اور زیتون کی. وطور سینین, اور طور سینا کی. وہذا البلد الامین, اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین, پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. فما يكذبك بعد بالدين, تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. اقرأ وربك الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم, جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغى, ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا, اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. ان الى ربک الرجعا, بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. ارأيت الذي ينهى, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلى, بندے کو جب وہ نماز پڑھے. ارأيت ان كان على الهدى, بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا. او امر بالتقوى, یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا. ارأيت ان كذب وتولى, بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. الم يعلم بان الله يرى, کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية, ہاں ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. ناصية كاذبة خاطئة, وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے. فلیدعو نادیہ, تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، خبردار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ، کتابی کافر اور مشرق اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے. رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے. فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوتی ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ہر باطل سے جدا ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہ سیدھا دین ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، بے شک اہل کتاب میں جو کافر ہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ القارعہ، وہ دل دہلا دینے والی۔ مل قارعہ، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ، وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ، اور تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا۔ يحسب ان ماله اخلده، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ كلا لينبذن في الحطمه، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراك ما الحطمه، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بد کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لِإِلَافِ قُرَيْش, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذلك الذي يدع اليتيم, پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين, اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. فويل للمصلين, تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. الذين هم يراءون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. ويمنعون الماعون, اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئک هو الابتر, بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قل یا ایھا الکافرون, تم فرماؤ اے کافروں. لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا, تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو, بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات في العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ۔ الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے شپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے ہے۔